परमात्मा का अंश है, सदा से ही परमात्मा का अंश है। मन सारी इंद्रियाणी प्रकृतिस्थानी कसुति, ये प्रकृति में से जो मन ऐसा था जिसे ऐसी इंद्रियों को खींचता है, मानो इसमें दो विभाग है। एक विभाग है परमात्मा का अंश है, एक विभाग प्रकृति का अंश है। साधारण रूप एक रूप में मानते हैं, प्रकृति के अंश को परमात्मा के अंश को एक बनाकर मानते हैं। ये दो है, एक नहीं, ये दो है। एक जड़ है, एक चेतन है। जो प्रकृति का अंश है वो मरने पर यही रह जाता है, जो परमात्मा का अंश है वो वहां से चला जाता है। तो दो अंश है, ये एक जड़ अंश है, एक चेतन अंश है। चेतन अंश है वो भीतर है। तो मैं हूं, जो मैं ना मैं हूं, ये मैं दो तरह का होता है। एक मैं शरीर को साथ मिला करके मैं है, एक मैं है शरीर को अलग करके मैं है। अलग करके है मैं, उसको धातु मैं कहते हैं। वो मैं धातु है, वो जीवन मुक्त में रहता है। और ये शरीर के साथ में जो मैंपन है, ये अज्ञान अवस्था में रहता है, ज्ञान अवस्था में नहीं रहता। शरीर के साथ में जो मैंपन है, तो शरीर के साथ मैंपन होने से शरीर की मुख्यता मानता है। मनु शरीर ही मुख्य है, शरीर के सिवाय और कुछ नहीं है, ऐसा जानता है ये। परंतु ये बात जानने की है कि आप स्वयं शरीर से अलग है। शरीर कई धारण किए, कई छोड़े। पशु पक्षी आदि धारण करता है, छोड़ता है। तो शरीर दूसरी चीज है, आप दूसरी चीज है। ये बात समझने की है, मार्मिक बात है। शरीर नाशवान है और स्वयं अविनाशी है आप। शरीर तो हरदम बदलता है, आप कभी नहीं बदलते। बड़ा फर्क है इनमें, शरीर में और आप में। आप स्वयं कभी बदलते नहीं, वैसे के वैसे रहते हैं। और शरीर कई क्षण, एक क्षण भी बदले बिना नहीं रहता। इन्हें केवल बदलना ही बदलना स्वभाव है, और आपका न बदलने का स्वभाव है। इतना विपरीत स्वभाव है। आपने शरीर को अपना मान रखा है, अपना मान कर ये शरीर ही अपने को मान लिया है। ये गलती हुई है। शरीर आपका स्वरूप नहीं है, आपका स्वरूप शरीर से अलहदा है। आप रहते हैं, शरीर मरने पर छूट जाता है, पर आप रहते हैं। तो आप जो रहते हैं वो आप, उसको मैं कहते तो मैं हूँ। ये मैं धातु मैं है, ये तत्व ज्ञान होने पर भी रहता है। पर ये शरीर के साथ में जो जड़ के साथ में बनाए, ये नहीं रहता। निर्मोह निरहंकार, ये ममता अहंता मिट जाती है। तत्व ज्ञान होने पर अहंता और ममता मिट जाती है। मानो स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर इन शरीर के साथ में एकता नहीं रहती। शरीर के रहते हुए भी इनके साथ एकता न रह करके आप स्वयं रहता है, आप स्वयं तो निर्विकार है। स्थूल सूक्ष्म कारण ये विकारी है, मरने पर स्थूल तो छूट जाता है, सूक्ष्म और कारण शरीर साथ में रहते हैं, वे निराकार रूप से रहते हैं। साकार वाला छूट जाता है, उनको साथ में रहता है, उनमें ये आनंद कर लेता है, तो पर स्थूल में रहता है। अपन वास्तव में ये स्वयं अलग है, इस बात के जानने की बड़ी आवश्यकता है, बहुत जरूरत है। मैं हूँ, आप हैं, शरीर छूटने पर आप में कुछ बिगाड़ नहीं होता, आप वैसे ही वैसे रहते हैं। अनेक शरीर धारण किए है, वृक्षों की धारण किया है, पशु पक्षी धारण किया है, कभी भूत प्रेत पिशाच भी बने हैं, कभी देवता भी बने हैं। ऊंचे नीचे शरीर कई तरह के होते हैं, सदाशत योनि सुख कार्मिक भूत समूह सदाशत योनि सुख सदाशत योनि मानो सद्भाव देवता आदि बड़े है, अर्जुन पशु पक्षी और वृक्ष और भूत प्रेत भी बड़े है। वे शरीरों को दान करके शरीरों को छोड़ने पर आप में कोई फर्क नहीं पड़ा, आप है जो भी तो है, कभी बदल दे रहे, उसको अलग आपने मान लिया, अलग अलग जब ठीक समझ में आ गया तो तत्व ज्ञान हो गया, वो जीवन मुक्त हो गया, बंध छूट गया उसे। जो शरीर के साथ अपना मानता है वो नहीं, अब शरीर से अलग अपना मानना कठिन हो गया। शरीर से अलग मैं हूँ ये जानना कठिन हो गया, शरीर से अलग मैं हूँ, आप बिल्कुल अलग है। अलग अगर न होते तो शरीर दूसरा धारण कैसे करते, पशु पक्षी आज धारण कैसे करते, आप पशु पक्षी रूप धारण करते हैं और परलोक में जाते हैं तो परलोक में ऊंचे लोग हो जाते हैं, परलोक में नीचे लोग हो जाते हैं, तो नरकों में भी जाते हैं, स्वर्ग के भी जाते हैं। नरकों में जाते हैं वो नारकी शरीर होता है, वो शरीर ऐसा होता है कि कितना ही दुख हो मरेगा नहीं, वो ये ज्यादा दुख नहीं सहता, सुख नहीं सहता, बाहर का सुख नहीं सहता है, ज्यादा दुख नहीं सहता, मर जाता है। और आध्यात्मिक सुख है वो उसमें मरता नहीं है, उसमें आनंद होता है, सूक्ष्म कारण में उसमें भी आनंद रहता है। दुख ज्यादा होता है तो सह नहीं सकता, नर्क वाला शरीर होता है उसके टुकड़े टुकड़े कर दो ये सब मिलकर एक बन जाएगा, उस कष्ट तो बड़ा भारी होता है पर मरता नहीं हो, जब तक पापों का फल नहीं भोग देता तब तक मरता नहीं। पाप जिन जिन पापों को भोगने के लिए नर्क मिला है वो नर्कों का दुख भोगने पर छूटता, और ये शरीर अभी जरा दुख दिया तो छूट जाएगा, शरीर छूट जाएगा, तो ये अलग है, आप अलग हो। इस बात ये जानने की बड़ी भारी आवश्यकता है, जरूरत है इसकी। स्वर्ग में जाएंगे तो आप जाएंगे, शरीर नहीं जाएगा, शरीर यहीं पड़ा रहेगा। आप स्वर्ग में जाएंगे, दुनिया लोक में जाएंगे, उस लोगों में जाएंगे तो आप उस लोगों में जाएंगे, शरीर यहीं पड़ा रहेगा। ये शरीर जाता नहीं, शरीर संसार को छोड़ता नहीं, संसार को शरीर नहीं छोड़ता, शरीर संसार को नहीं छोड़ता, ये एक है। एक होते हुए भी अलग माना है तो इसका सदुपयोग क्या है, संसार की सेवा में लगाना सदुपयोग है, और संसार को अपनी सेवा में लगाना चाहता है, ये बड़ी भारी भूल है। हरेक आदमी अपनी सेवा में संसार में लगाना चाहता है, संसार मेरे अनुकूल चले, संसार मेरे आदर करे, संसार मेरी प्रशंसा करे, संसार मेरी सब करे, संसार में सुख पहुंचावे, संसार में सुख देना, ये गलती है। तो साधन कब होता है कि मैं सुख दू संसार को, संसार को आराम दू, ये साधक होता है। साधक और साधारण आदमी में फर्क होता है। साधारण आदमी दूसरों से सुख लेना चाहता है और साधक होता है वो सुख लेना नहीं चाहता, वो सुख लेना चाहता, सबको सुखी बनाना चाहता है, सबको आराम दर बनाना चाहता है, सबको सुख चाहता है। इस बात वो सेवा में कष्ट सह लेता है परंतु दूसरों को सुना हो ऐसा लगता है। साधारण आदमी हरेक अपने सुख चाहता है, अपने सुख चाहता है, अपने सुख जब तक चाहता है तब तक वो साधक नहीं बनता, साधक नहीं बना। चाहे साधु है, किसी है, ब्राह्मण हो, क्षेत्र वैसी कोई भी बने, अपने द्वारा दूसरों को सुख हो, ये मिली हुई वस्तु है, ये मिली हुई वस्तु केवल संसार के लिए है। जिसने मान ली अपनी, ये संसार की सेवा के लिए मिला है, अपने मानने से बन गया तो जनता मरता, जनता मरता, जनता मृत्यु होता है। अपने न मान करके शरीर अलग है, मैं अलग हूँ। यह दिशा सर्वभूता राम तस्याम जागृति संयमी, जो संयमी है, मन बुद्धि को एकाग्र करने वाला है, जिसमें लोग जागते उसको रात ही मानता है, लोग उसको होशियार है, रुपये कमा लिए, ये कमा लिए, पदार्थ ले लिए, भोग हो गया, इनमें लोग जीते। अरे ये केवल संसार है, ये संसार सेवा के लिए है। मनुष्य जो शरीर और मनुष्य सामग्री मिली है, ये दूसरों की सेवा के लिए मिली है। अरे ये मानता अपनी अपने सुख के लिए, अपने सुख के लिए संसार नहीं है। अपने सुख के लिए मांगने वाला जन्मेगा मरेगा, जन्मेगा मरेगा, जन्म दुखे दुख पाता ही रहेगा। और अपना सुख न चाहकर जो सुख देगा वो जन्म सहित हो जाएगा। तो साधक का लक्षण ये है, दूसरे को सुख पहुंचाता है। अपने सुख की इच्छा जब तक रहती है तब तक असली साधक नहीं बना। अपना सुख देता है, अपना वो अपना सुख देता रहता है, ये ही खास बंधन है, खास बंधन है। ये सुख तो मिलता नहीं, दुख मिलता है, सुख तो छूट जाता है। संसारी सुख कदी साथ में रहता ही नहीं, नियम है, नियम है ये पक्का। दुख साथ में रहता है पंड छोड़ता ही नहीं, अगर सुख नहीं चाहे तो दुख होता ही नहीं। अगर सुख की इच्छा न छोड़ते तो दुख होगा ही नहीं। सुख की चाहना से दुख हो रहा है, ये दुख फंसता है। सुख की चाहना छोड़ते दुख सर्था मिट जाता है, सुख की चाहना ये छोड़ता नहीं, दुख उसको छोड़ता नहीं। ये यहाँ है गलती। तो सुख दूसरों को सुख पहुंचाने के लिए शरीर है, अपने लिए नहीं है। अपने लिए ही मान लिया, अब जन्मेगा मरेगा, जन्मेगा मरेगा, जन्मेगा, अंत नहीं आएगा। लंबा रास्ता हो तो रास्ता चलते चलते खत्म हो जाता है, पर गोल रास्ता चलते रहो चलते रहो, उस रास्ता बाकी बाकी रहता है। कहानी का बैल होता है, कोल्हू का बैल होता है, वो उम्र चलता है, कहीं जाता वहां का वहां ही रहता है, चलता है उम्र पर, उम्र चलता है वहां का वहीं रहता है। क्योंकि हो सकता है ना, को जन्म गए मरो मर गए जन्मो, जन्म गए मरो मर गए जन्मो, जन्म गए मरो मर गए जन्मो, इसमें पार में दू पा रहा है। ये जम से रे तभी हो सकता है जब सुख की आदत छोड़ते कारण गुण संघोष योनि में कार है गुण का संग गुण का सत्व तब एक तमुगुण अधोग मध्य थे संध्या उभर जाते हैं मतलब मध्य में थे अधोगता में जाते हैं ये गुणों के साथ में संग रहने से अधगति ऊर्ध्वगति मध्य गति होती है गुणों का संग त्याग दिया गुणातीत हो गया तीनों गुणों से अतीत हो गया तीनों गुणों से रहित हो गया अब फिर जन्म मरेगा नहीं कारण गुणों के साथ संबंध होने से ऊर्ध्व रोग मध्य रोग अधूर रोग होता है गुण संग नहीं रहने से एक लोग नहीं होते मात्र गुणातीत हो जाते हैं प्रकाश जय प्रबंधन जय वो भी प्रवृत्तियों में न द्वेष की संप्रदाय न होता नहीं कौन सभी न इच्छा होती न द्वेष होता है इच्छा हो जाए द्वेष हो जाए ये नहीं होता राग द्वेष हरक शोक सुख दुख अनुकूलता प्रतिकूलता ये द्वंद्व मिल जाए द्वंद्व विमुखता दोनों से रहित हो जाते हैं पर लक्षण अब हम परम लक्षण थे अविनाशी बद प्राप्त हो जाते हैं ऐसे तो गुणों का संग रहता है तब विनाशी बदी मिलता है निर्वास्ते आप स्वयं शरीर से अलग हो ये बात ज्ञान नहीं होता ये ज्ञान बौद्ध तो नहीं होता है सत्संग करते हुए साधन करते हुए भी ज्ञान नहीं होता ज्ञान हो जाए तो आपत मिल जाती सब आपत मिल जाती ये अनुकूलता प्रतिकूलता हमें सुख बदू भोगता रहता है सज्जनों ये काम करना है अपने को ये दूसरे को नहीं खुद को करना है और काम से कर लेंगे ये काम खुद को करना होगा खुद सुख की इच्छा छोड़कर दूसरों को सुख होता है संसार की रचना ही इसलिए हुई है कि दूसरों को सुख पहुंचाए दूसरों को सुख पहुंचावे इसके लिए संसार का धर्म है पर धर्म लेकर के अपना सुख चाहता है अपने को सुख पहुंचाता है ये धर्म मन का आकार है सुख रहेगा नहीं संसार सुख रहता है वो आपका नहीं है वो आपका है ही नहीं आपके पास कैसे है निजानंद अपना आनंद होता है वो निजानंद रहेगा परमानंद परमात्मा का आनंद रहता है निजानंद रहता है परमात्मा रहता है क्यों वो आपका है ये सुख आपका नहीं है ये धन आपका नहीं है ये पदार्थ आपके नहीं है ये पदार्थ केवल सेवा के लिए है सेवा के लिए न मान कर अपने लिए मान लिया ये महान अर्थ का हेतु होता है महान अर्थ का जन्म मन का हेतु खास और ये हमारा है नहीं केवल सेवा के लिए है ये अपने लिए मान लिया ये गलती है देखो एक मार्मिक बात है गंदी बात है स्त्री है वो पुरुष मानता है मेरे लिए है स्त्री मानती है पुरुष मेरे लिए है ये बिल्कुल गलती है बिल्कुल गलती है वो नहीं है अपना सुख देना उसको सुख देना ये जो विवाह होता है उनका कांगन कंगन होता है कांगन डोरा कांगन डोरा कहते हैं अपने हिंदी में अपनी भाषा में वो कांगन खोलते हैं तो पुरुष खोलता है स्त्री का स्त्री सोचती पुरुष का तो वो पहले खोल दे उसी हुई तो पहले खोलने का मतलब कि हमने तुम्हारे से ले लिया अब तुम्हारे से लेना है ही नहीं पुरुष कहता है मेरे वो तेरे से लेना नहीं है और स्त्री कहती है तेरे से मेरे को लेना नहीं है बस मुक्त हो जाएंगे ये दूसरे से सुख लेने की इच्छा है यही बंधन का कारण हमें तो सुख लेना ही नहीं है हमें आराम लेना ही नहीं है सुख लेना ही नहीं है तो वो खोल दिया जो पहले खोले उसी बात नहीं है तो संसार जो सुखदायी दिखता है अपने भीतर राग के कारण दिखता है अपने पर राग ना हो संसार सुखदायी दिखे नहीं खिलौना अच्छा लगता है बालकों को, आपको अच्छे नहीं लगते। हमें याद है काले लाल सफेद सफेद कागज लाले पीले हरे रंग के लाल वे रंग के टुकड़े क्वास के बड़े प्यारे लग रहे हैं, छोड़ते थे कर जाते रंग ले दिया काम पर एक काम उठा क्या मत क्या बताओ। ये सब सुख ऐसे संसार के सुख ऐसे ही है जैसे हमारे गिलास से टूटे कागज के टूटे लाल पीले सफेद हरे अनुमाता फूस खड़ा कर फेंको उसमें सुख आए सारे राज्य भी आए। ऐसे संसार का सुख ऐसा है सब सता दी सब सब पूरा कुछ है कुछ है नहीं सुख दुखों का कारण है। थोड़े से दुख का लोभ होता है सुख का फिर दुख पाते ही रहते पाते ही रहते दुख का अंत होता ही नहीं। तो शरीर और आप दो है, शरीर जड़ है आप चेतन हो, शरीर में चेतनता आप भी दी हुई है, शरीर में खुद में चेतनता आपकी नहीं है, आप छोड़ दो हिलवा देंगे। तीन संज्ञा बताई है, एक भस्म हो जाए, एक कीड़ा हो जाए, एक पक्षी खा ले भ्रष्ट हो जाए। तीन संज्ञा पक्षी खा लेंगे मैला बन जाएगा, या पड़ा रहेगा कीड़ा बन जाएगा, और बाल दोगे राग हो जाएगा। कृमि बड़ी संगीतम कृमि भस्म संगीतम कृमीर विस्तार कीड़ा ये इस शरीर को ही पूरा खास मान लिया, ये ही गलती होगी, यहाँ ही गलती। आप अलग हो शरीर अलग है, असली आपका पुरुषार्थ है वो और है। आप अपने पास से छोड़ सकते हो तो संसार की ममता आप छोड़ सकते हो, शरीर की अहंता आप छोड़ सकते हो, संसार का सुख आप छोड़ सकते हो। ये छूटता नहीं, आप नहीं छोड़ते तब तक सुख छूट जाएगा, सुख रहेगा नहीं, पर सुख की इच्छा बड़ी रहेगी बड़ी रहेगी बड़ी रहेगी। वो जब तक आप नहीं छोड़ते तब तक वो छूट नहीं, और उसी के घर से जन्म होता है। कारण गुण सो सदर्शन होता है। इस संघ को छोड़ दे आप निहाल हो जाएंगे, छूटते नहीं। जो जो अधिक होता है वो चीज संग्रह ज्यादा करता है, सुख हो जाओ ज्यादा सुख ऐसे ही दूर होता है, यह साधा सकता है। 5 रुपए भी नहीं रहता, 500 भी नहीं रहता, 5 करोड़ भी नहीं रहता, 5 अरब भी नहीं, 1 रुपये का बीस और प्रयोग रहेगा हुआ बुझा हुआ है। ऐसे लोभ विषयों का सुख होने का लोभ लगा हुआ है, वो लोभ जो पसाता है। तो शरीर और आप दो है, ममय वांशो जीव लोगे जीव भूत सनातन मनुष्य सारी यानी प्रगति सारी कर। ये प्रकृति में जितनी सुख है अपने मानता मन मेरा है बद भी नहीं, ये मेरे नहीं है, ये शरीर के इस विभाग के है। आप बहुत व्यक्ति हो, आपकी परमात्मा है, परमात्मा के साथ आपने एकता है, शरीर के संसार के साथ एकता है, शरीर और संसार एक है, आप और परमात्मा एक है, ये विभाग है। नारायण नारायण नारायण नारायण इसको समझे तो बहुत लाभ की बात है। ठीक है, आनंद हो जाएगा, दुख बन जाएगा। और मनुष्य शरीर में समझ सकता है और शरीर में योग्यता नहीं, बहुत कम। कोई वीर हुए गुजरा, हनुमान जी हुए, रामवान हुआ, ऐसे बहुत कम हुए। मनुष्य शरीर है, जानने की शक्ति। राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री रामसुखदास जी महाराज द्वारा आश्विन कृष्ण प्रतिपदा विक्रम संवत 2055 7 सितंबर 1998 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद हाड़ा कुटीर वृंदावन में हुआ। राम।